کہ بعض جانور حلال اور بعض حرام ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جو کچھ غذا یا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جزو بدن ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ حرام جانوروں میں مذموم صفات پائی جاتی ہیں اور حرام جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی ان بری صفات سے متصف ہو جائے، لہذا انسان کو کھانے سے منع کر دیا گیا۔ گوشت تو گوشت، ان کے چمڑوں پر بیٹھنے کی بھی تاثیریں ہوتی ہیں، لہذا چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ